ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار Ebu ukuwaona wale waliobadilisha neema Mwenyezi Mungu kwa kufuru na wakawafikisha watu wao kwenye nyumba ya maangamizo Jahannama yaslawunaha wa bi'sa al-qarar Nayo ni Jahannam wataingia maovu yaliyoje makazi hayo Waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Na walimfanyia Mwenyezi Mungu wa shirika ili wapoteze watu kwenye njia yake Sema, stareheni, kwani marejeo yenu ni motoni قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Waambie waja wangu walioamini washike sala na watoe katika tulivyowaruzuku kwa siri na dhahir kabla haijafika siku isiyokuwa na biashara wala urafiki Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akateremsha maji kutoka mbinguni na kwa hayo akatoa matunda kuwa ni riziki yenu na akafanya ya kutumikieni majahazi yanayopita baharini kwa amri yake na akaifanya mito ikutumikieni wasakhara lakumush shamsa wal qamara daibaini wasakhara lakumul layla wan nahar na akalifanya jua na mwezi kwa manufaa yenu daima dawamu na akaufanya usiku na mchana kwa manufaa yenu wa atakum min kulli ma saaltumu وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Na akakupeni kila mlichomuomba na mkihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti Hakika mwanadamu ni dhalimu mkubwa mwenye kuzikufuru neema Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Ewe msikilizaji, hebu huangalie hao washirikina ambao badala ya kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu ya kumleta Muhammad na dini yake wakaingia kumkataa Mwenyezi Mungu mtukufu na wakawasababishia wafuasi wao kutumbukia katika nyumba ya hilaki kwa upotovu wao. Na nyumba hiyo ndiyo Jahannamu wakiteswa kwa uvukuto wake na makazi maovu mno ni Jahannamu. Na wakamfanyia Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee mifano ya masanamu wakiabudu kwa ajili ya kuwa natija ya vitendo vyao iwe kuwapoteza watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Ewe Nabii, waambie hao waliopotea Stareheni na matamanio yenu kwani marejeo yenu ni motoni. Ewe Muhammad, waambie waja wangu waliosadiki wakaamini na wakatenda mema, shikeni sala na toeni baadhi yaliyokuruzukuni katika njia za kheri kwa siri na kwa dhahiri kabla ya kufika siku ambayo haifai kitu kupatana kibiashara wala hisani ya urafiki. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyezianzisha mbingu na viliomo ndani yake na ardhi na viliomo ndani yake, na akateremsha kutoka mawinguni maji ya kumiminika, na kwa sababu yake akakutoleeni riziki ya matunda na mazao mengine na miti, na yeye akakufanyieni vyombo vya baharini vikufaeni vinakwenda na kupakia riziki zenu na bidhaa zenu za biashara kwa idhini yake na kutaka kwake, na akaifanya mito ya maji matamu ikunufaishieni kwa kunywa nyinyi na kumwagia katika mashamba yenu. Na akalifanya jua na mwezi ya kufaeni daima dawamu kwa mwangaza na maslaha ya mimea na wanyama. Na akajalia usiku kufaeni kwa kupumzika na mchana kwa kufanya kazi. Na akakutengenezeni yote mnayohitajia katika maisha yenu ambayo yanastahili kuombwa sawa sawa ikiwa mmemuomba au la. Na mkizihesabu neema alizokunemesheni Mwenyezi Mungu hamwezi kuzithibiti namna yake, seuze idadi yake. Hakika huyo mwenye kukanya ambaye akalipa ukafiri kuwa ni malipo ya neema alizopewa, basi ni mwingi wa udhalimu na ukafiri.